أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره. اس بری آیات کریمہ کی سلورم دلیل عقلی اللہ ذکر کئی. دلیل عقلی اگر دلیل تبھی لکھی گی چداغی ٹول مقدمات دا انسان دا عقل سلیم سرا برابری، یعنی چ انسان عقل سلیمی تسلیمی. مثال یو تن تپوس او کہ بھائی اسمان چا پیدا کرے، زمک چا پیدا کرے، تو چا پیدا کرے؟ جواب کس ہوئی؟ اللہ. اس عقل دا خبر تسلیم کی چر دے ہر سا خالق او پیدا کو ان کے یو اللہ دے. دا سی قسم دلائل تبھی لکھی کہ دلائل عقلیہ. دری دلائل مخ کے ذکر کرل، اس اللہ سلورم دلیل عقلی ذکر کئی پداوت نفی د شرک پہ دعا چیو اللہ تبارہ مدد شوی لکھی گی. اللہ رب العزت فرمائی اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بأمرہ. اللہ الذی اللہ غزات سخرا لکم البحر چتا بیکڑے دیستا سد پار دریاب لتجری الفلک فیہ بأمرہ دید پارا چروانی کشتے پدی کی بأمرہ پہ حکم دا اللہ سرام ولتبتغو من فضلہ او دید پارا چی اُلٹوے تاسو درزق حلالنا ولعلکم تشکرون او خامخا چی تاسو شکر ادا کے دا اللہ. اللہ الذی اللہ غزات تے سخر لکم البحر یو تنی اچت کیسا کہ بارو غور سا غور دے. اللہ الذی اللہ غزات تے سخر لکم البحر چی تابع کڑے دے ساسو دپار دریاب. دریاب تو گورا سمندر تو گورا اللہ ستا دپارا تابیدار جوڑ کڑے دے. لتجری الفلک فیہ بأمرہ دے دپارا چی روانی کشتے پدی کے بأمرہ پا حکم دا اللہ سرا. کشتے تو گورا دا دریا پشا باندے دا کشتے چاٹنگ کڑے دا یو ذرہ دا شکی راوانخلو دریا تو گرزو ڈوبی گی کنو ڈوبی گی ستن راوانخلا او اگر ورول دریا تا ڈوبی گی کنو ڈوبی گی او دم رلوی کشتے او دم رلوی لانچ چه پتنونو وزن پاغی کی وی او دغرنگی داغی خپل وزن پتنونو بانده او بیا پاغی کی اغا سامانونو گورا سڑے و تو گوری حیران شی چه کنٹینر پی پرتی او راخوی سم یو لوی شیخ کاری دان دی دریاب پا دی شا بانده چا ٹینگ کڑی دا دریاب ستا دا پار چا تابی کڑی ری اللہ نو اغا ذات لائق پا دی ندی چا اغا ترا مدد شویلش بیامخ که اللہ رب العزت فرمائی ولی تب تغو من فضلی او دی دا پار چی اولٹوی تاسو من فضلی دا رزق حلال نا دا فضل اطلاق پا رزق حلال سے رکھی گی کله چې سړی موز او کیو د جماعت نه بهر روزی کمخ په بڑوان دی کوي گسخ په بڑوان دی کیو دعا بو غواړي اللهم انی اسالک من فضلک یقینا مون غواړو ستانه د فضل ستانه سم مطلب شو یو طرف ته وای اللهم افتح لی ابواب رحمتک جماعت تا دن نکی گی نو خیخ پڑوان دی کی نو دعا غواڑی اللہ مونگ تا دخپل رحمت دروازے اغا پرانی سی اس دن نتا دا اللہ رحمت او دا اللہ میرو بانتیا اگٹلا داغی کمائی دی اکڑا اس کل دا جماعت نا چی بہر روزی نو دا دنیا کار کسب بم کول غواڑی نو یا اللہ ز سوال کو مستانا دا رزق حلال اللہ تمال رزق حلال رکھے نو دا فضل اطلاق پر رزق حلال سر کی دل تا وی ولی تب تا غو من فضلی ہی کشتے دل زک تابع کڑی پا دریام کی چی دا یو زین سامان وانچے بکی بل زیتا یو سی التے خرس کی دا غزین سامان وانخلی او دل تے روڑی او دل تے خرس کی نو رزق حلال پا کی اگٹی ولی تب تغو من فضلی ہی او دے دا پارا چی اولٹوی تاسو دا رزق حلال نا یا ساتا ترو سمندر چی کم تجارت کی گی پاغی کی دیر خیر و برکتی چی پا حلال طریقہ بد یو خود عام سڑے کاروبار کئی پا دی که با دمر خیر و برکت نی او پا دی که دمر سڑے پا مخ کی باندی زر نزی سمر چی پا دغا لینڈ کیسی تاسو ګورئ اکثر دا خلک مالونه د بهر نه راوړي څوک د چاینا نه راوړي څوک د دوبه نه راوړي څوک د یو زینا څوک د بل زینا او دا هم په دې سمندر باندې راځي ځکه دغه ته الله فضل ویلې دی په دې سمندر چې کوم تجارت وشو او کوم کاروبار وشو دغه ته الله فضل ویلې دی دغه ته الله غورواله ویلې دی او په دغه کې بیا ډیر خیر او برکت تاسو ګورې یو پیره د چین او کیو چې واپس راځي بلې پیره د هغه په ډبل پیسې ځان سره وړي تاسو دا وکنه نو بلې پیره چې بیا راځي نو د هغه په ټریپل باندې بیا وړي هغه تجارت ورځ تر ورځ زیاتیږي ولې ځکه دغه ته الله فضل ویلې ولعلکم تشکرون او خامخا چې تاسو شکر ادا کړئ د الله اوس ګوره دریاب کې الله کشته تابع کړه بلی غاڑی تا تالا اللہ رزق حلال ام در کو پخیٹا باندے موڑ کے نا جکل سڑی سر مال راشو پخیٹا موڑ شو نو سپکی رازی خبر نہیں جوڑے سپکی رازی مستی پکی رازی تکبر و لوی پکی رازی نا لفظ روڑ و لعلکم تشکرو پخیٹا میں موڑ کے خو اسے نا چھ تکبر و لویو کے زما دا حکم نا فرمانیو کے نا ولعلکم تشکرون دیل میں دا ہر صدر کڑل چھ تا زما شکر ادا کی او زما تابداریو کے ولعلکم تشکرون پینزم دلیل اقلی وسخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منہو وسخر لکم ما فی السماوات او تا بیکڑی دی ستاسو دا پارا غصو چی پاس ماندنو کی دی وما فی الارد و غصو چی پاس ما کی دی جمیعم منہو دا ٹھول دا اللہ دا طرف دی جمیعم منہو برا اسمان کیو گورا اللہ ستا دا پارا سسن دی تا بیکڑی فرشتو تا گورا غی ستا تا بیکڑی دی لہو معقباتم من بین یدیہ و من خلفی دری انسان دا پارا نگهبان فرشتي الله مقرر کړی دی، ددن مخکم روان دی او ددن رستم روان دی، او د دې انسان الله حفاظت کوي. کله کله تو ګورا پلار بتوڑی او ناسا په بغاړی راش، الله بتا بچ کی پام کړی دی چرته سړی وو دا ګور زما خو ته خیالم نو اوس بغاړی والو ابچ چا بچ کو فرشتو حفاظت وکو چوکو فرشتي الله مقرر کړی دی حفاظت وکو. زموږ یو ملګری وو ایمان سره یو ماشوم به کار کولو په دکان کې، اره ته دا واقعي وي وای میخې راغستې رو دی بورډ کې اوس لګیا دی دو سوچنی دغه فلک کې په دې کې اوس لګیا دی، یو کې وی یو بیر اوباسي هغې نه بل کې وی یو وای زه ته اوس ګورم تماشا کو وای په دې کې هغه مې ته را دی خوا کوی ما ټیسټر را واغست چې مې وکړو ته وی بجلی پکې وه ویلې شارټ نه ورکو مَا لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ فرشتي حفاظت کا دغرنگی تکلا کلا وګور ما شوم بد چت نرو غورځیګا به سم دمی بالکل سم دم بې اوس دا چا بچکو چا حفاظت وکړو فرشتي حفاظت فرشتي الله مقرر کړی دی د دې انسان د پاره نو بر وګور فرشتي الله ستاته به کړی دی نور تو وګورا سپوږمې تو وګورا ستور تو وګورا وریزو تا وګورا دا هر څه الله ستا تابع کړی نور ستا د پاره مقرر دی نور ته یو ډیوټي حواله شوې ده ستا د پاره نور هغه ډیوټي سرته رسي ستا په تابعدارې کې لګیا دی سپوږمې ته وګورا ستا په تابعدارې کې لګیا دی دا هر څه الله ستا تابعدار جوړ کړی خکته زمکه ته وګورا و ما فی الارض او هغه څه چې په زمکه کې زمکه کې کم کم نعمتونه دا الله دی دا ټول الله ستا تابع کړی دی جميعا منه دا ټول دا الله د طرف دی د چا د طرف دی کبر اسمان کې نعمتونه ښکاری خکته زمکه کې ښکاری کړه دې دوانو په منځ کې ښکاری یا ساته دا ټول نعمتونه دا الله د طرف دی جميعا منه. او بقره 29 کې تاسو لوستیو هو الذی خلق لكم ما فی الارض جميعا دا یې تیر شو کنه سورې بقره کې تاسو لوستیو آیت نمبر 29 کې چې د ځمکه نعمتونه مې تاسو له پیدا کړی دي دویم احسان اس بادلو په بنی آدم باندې یو د نشنه مې شته کړی نو کیف تکفرون بالله یاد شو د نشنه مې شته کړی نو کیف تکفرون بالله سرنګ انکار کوي په یو والی د الله نو دویم ذکر کولو 29 کې د زمکه منافع می تاسو له پیدا کړی والذی خلق لكم ما فی الارض جميعا دا الله غزان ته چې پیدا کړی دي تاسو لپاره هغه سجه بزما کی دي جميعا ټول دا پزمګه کې چې ستا تخکاری یا ساتدار سه الله ستا لپاره پیدا کړی خو حد الله مقرر کړی دی چې دا جایز دی او دا ناجایز دی اغه حد د الله ته وګوره د رنګړوان دي تاسو لوستي په سورې نحل کې وما بكم من نعمت فمن الله هر هغه چې په تاسو باندې د یو نعمت نه که ظاهره کې ګوري که باطن کې ګوري که چار چاپیر نعمتونه ګوري کوم یو نعمت هم چې دی دا ټول د الله له طرفه دلته م الله رب العزت فرمایي جميعا منه دا ټول د الله له طرفه دي یا دویو معنا اعتقدو جميعا منه عقیدو ساته چې دا ټول د الله له طرفه دي کبر سخکاری خقدس سخکاری نو اعتقدو جميعا منه عقیدو ساته چې دا ټول د الله له طرفه دي د دې ټولو خالق او د دې ټولو چلوونکې دا یو الله دی او دا ټول د الله په قبضه قدرت کې جميعا منه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون یقینا پدی کی خامخا دلائل دی دا اللہ دا وحدانیت لقوم یتفکرون دا پان دا قوم یتفکرون چی سوچ کئی راشا که سوچ دگی نو سوچ نہ کار والا کنا تا بیان دا اللہ نے سیوا بل را مرد کے پزیر دی چی دا دمر دلائل دا تا اللہ پیش کرل نا پدی کارونو که دا یو کار که ان کے دا اللہ نے سیوا بل سوکشتا یا دا تی چرا مرد کې دا الله نه سیوا آیا داغه په قبضه قدرت کې په دې کارونو کې یو کار شتا نو چار کله نشته نو الله ولې نه را مرد کې سړیا قل للذین آمنو قل للذین آمنو طریقه د تبلیغ خی تبلیغ وسنګ کې هر چا سره و جوړ را ولی ہر چا سره به جوړ را ولی نانا وګوره قل للذین آمنو و پیغمبر علیہ الصلات والسلام للذین آمنو اغا کسانو تا چی ایمان روڑے دے یغفرو للذین چی مخ دیوانی دا اغا کسانو نا لا یرجون ایام اللہ چی تمن ساتی دا زابن دا اللہ لیجزیا قوما بما کانو یکسبون پس اب داغی چی بدلور کی اللہ یو قوم لیجزیا قوما دے دا پارا چی بدلور کی یو قوم تا بما کانو یکسبون پس اب داغی چی دی دوی کون کی قل للذین آمنو اس دا معنی نا دا چوائے پیغمبر علیہ الصلات والسلام اگا کسانو دا چی ایمان روڑے یغفرو للذین چی بخن دے غواڑی دا پارا دا اگا کسانو چی تم انسا چی دا عذاب دا اللہ دا نا نو مشرک لا بخنشتا تازو مخکلو سنو پا سور توبہ کی ندی پکار ماکان لی رسولین ندی پکار دا پار دا پیغمبر دے سلام او ند مومنانو ایستغفرو چی بخنو غواڑی دا پار دا مشرکانو تازو مخکلو غالباً چی نوے کا پچن میں نمبر ہے تو بیزان لوگ ہو رہے نتازو مخکلو سنو پا سور توبہ کی چی نبی علیہ صلات و سلام لندی پکار چی مشرک او بیمان لبخنو غواڑی اس دل تا بھی ایسا مطلب شو نا غفرہ پا مانا دا مخڑولو غفرہ پا مانا دا مخڑولو غفرہ عرضے کی پا یو مانا اندر آجی خواہ پر انم ماویلو چی دا لفظ محل تا بگوریا غرنگی مانا بکے دانا جستر کی پڑکی او بس سنگ مانا دیو کنو مغرنگی بھئی نا وہ پیغمبر علیہ الصلات والسلام اگر کسانو تے ایمان روڑے یغفرو للذین چ مخ تے واڑے دا کسانو نا سدیو کی بایکاٹ دیو کی دا کسانو نا لا یرجون ایام اللہ چ تمن ساتی عقیدن ساتی دا عذابن دا اللہ یعنی نی دا قیامت عقیدہ شتا نی دا اللہ دا عذاب عقیدہ شتا که خلاف حکم نازاب برایشی یعنی پزڑ کی اڑو یر نشتا لیجزی قومن دے دا پارا چی بدلور کی یو قوم تا بما کانو یکسبون پس اوب داغی چی دیدوی کون کی سمطلب شو پوشوے مطلب دا خبر دا چی اللہ وی مخ تے نواڑوا نو چی مخ دیتے واڑو لو بائی کار دیتے نوکڑو اس با زمان زاب راجی اس بس راجی زمان عذاب برا جی نو دوی لبز سزا ورکوم یو مطلب دا شو یا دویم مطلب دا شو چی مخت نوارا و نو چی هر کلا دا آدائی دین نا دا اللہ دا دین دا دشمنانو نا دی مخ وارو لو او بایکار دی اکو نو یا ساتا اللہ بتالو اس اجر در کئی لیجزی قومن دوانا مطلب دی پوش ہے بھی من عمل صالحا فلنفسه ترغیب اعمال صالحتا شوق پیدا کئی نیکو اعمالو تربتا که خامل دو کو فائدر دخپل زان او که بد دو کرل سزا استار اخپل زان من عمل صالحا اغا چاچیا ملو کو نیکا فلنفسه خو نیک عمل کم یو اصوالحتو من الاعمال ما سوا شر قاضی بیضاوی رحمت اللہ علیہ معنی کئی نیک اعمال اغدی چا شارع مقرر کری دا شریعت مطابقی او شارع سوک دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا شریعت بیانون کے سوک دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس نیک عمل با اغ نیک عملی چا اغد نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا طریقی مطابق اوش اور دنیا کے کمی اوتندہ سے دے جخپل عمل تا بد ہوئی ہاں سکھ نہ تپوزو کا تم رلوی شیتا پر سرکڑے دے ثواب دیو کو گناہ دا وہ ابو مسلمان غمزین تو نہیں تا جدا چاڑا دان سر پا بڑا باندے والی دا دی سا مطلب دے ثواب دے کو گناہ دا سوئی ثواب دے کا تا جدا کڑا لاس کیا چولے دا اللہ کستا ہو سر جوڑا روزگار دیر دے کڑے لاس تا چولی بیداد ولیا چولی ثواب دے کہ گناہ دا تے پس یوزان لاقی دا ثواب دے دغرنگ نور نہ تپوس اوکا بیدا تچی دا کارو نہ کہ دی کہ ثواب دے کہ گناہ دا وی بس ثواب دے اس غب مئی امنو و عمل الصالحات ما میمان روڑو نیک عمل کو نہ بزم پک راغم نا نا صاحب نیک عمل اغدے چاغ شاری مقرر کڑی وی د نبی علیہ الصلات والسلام د طریقے مطابقی تب یو ډیر خکل عملو کی ډیر خکل او ډیر مزیدار او ډیر پخکل طریقہ بیو کی خو یا ساده چې نبی علیہ الصلات والسلام نه دے کڑے اس اجر او بدلے نشتا الٹا سزا بر ته ملاویږي من عامل صالحا فلنفسه اغه چا چې عمل وکړو نیک پلے نفسی فائدے دخبل زاندہ دے وہ یہ دے کے اس سے گناہ دا دے کے اس سے بدی دا اللہ کا بدی پکے دار ہے چھے نبی علیہ السلام نہ دے کڑے دے نلوی بدیشتا دے وہ یہ جنازے نہ پس پا جمع بانے دعا نہ پا دے کے سب بدی دا اللہ کا بدی دا ٹولو نہ غٹ ومدار ہے چھے زمان پیغمبر نہ دکڑے اس زمان پیغمبر نہ دکڑے ہوتی ہے کہ نہ تزان اچت گنے کا نا تداوے چھے دا ثواب دا کار ما تا پتا شتو نبی علیہ الصلات والسلام تے نعوذ باللہ من ذالک پتا نو تا دا بے کن تا پخپل عمل سر دا ثابتے اس پیغمبر علیہ السلام یو کار کڑے دے اوکا نی دے کڑے مکوا دا گرنگی سنتو نا پس بجم دوا نو دے وی دی کہ سب دیت تے ایسے تانی یو تپوز دا کم درود شریف کی ثواب دے کہ گناہ دا نبی علیہ السلام فرمائی چاچی یو پی رب ما درود شریف اولستو نو اللہ با پی سو رحمتو نرالی گی لس دا سی رکن سلور رکاتو منز دے پا دویم رکات باندے کی ناستے التحیات باندے کم زی پوری باوے عبدوہو و رسولو دی پوری باوے کن کا اللہم سولی دیوے لی سجدہ ساوا بکے کا او دے نکڑا مز با بیا کے مز دے انشو مز با بیا کے ولی درود شریف ویل بد کر دیس کہ اتن زان نا مشروط خان جوڑ کیو وی چی زیوے ما ولی درود شریف ویل بد کر دیس نو زرت ویم چی آو دے موقع کی ویل بد کر دے سما پیغمبر ندے ویلے اس چی زما پیغمبر ندے ویلے تیم موایا توی دعا بد کر دے زویم دعا بد کر ندے خوب دے موقع بد کر دے ذکر چیز ما پیغمبر نہ دکڑے پونشوی زمان بخبر نبی علیہ السلام دا سنتو نا پس پا جمع دعا سو سنتی پا جمعات کی ندی کڑے ما سیوا دیو سو مقونا ام صحاب اکرام فرمائی دم روک دب اکڑل دم روک دب اکڑل چی ٹول خلق بڑا جمعات نو تل نبی علیہ السلام با سلام وڑو دے بو یہ را پدی کہ سب بدی دا الک بدی پا کی امدار چی پیغمبر نہ دیکڑے نو نیک عمل باغی چا شارع مقرر کڑی وی من عامل صالحا فلنفسه اغا چا چا عمل وکړو دی بو ير دا اولی ورځی خیرات په مړی پسی او د دویمی او د درېمی او د جمیش په او سلویختی او کلیزا په دې کې سبدی د جی بدی په کې اومدارا چې نبی علیہ السلام فرمای مړی پسی خیرات وکا خو درې ورځو کې دنې مکوا او بیا ول ورځ مخاص کوا وقت بنا مقرر ہے چی دا جمعیش پا دو دے درم دو دے سلویختی دا نا پینزو را دے پس خیرات اوکا خو کنیت دے دی چی دا سلویختی دا خورا کی ناروا دے سکر نبی علیہ السلام روز ندا مقرر کری چی کہ بلکل اوکا پس صحیح طریقہ اوکا خو غریبانا نلو آیا پر اونم ماوی رو دانا چی غریب تا دے منیٹر کسا کی ادرو دی اگر نپری دے اور لینڈ کروزر والا رازی اوکا وہ تکینے او جی وہ تکین نا یا سات دا خدا سے شو جی تاول خیٹے تا اور واچولو اغم اور واچولو تا مسر پک امدادو کو دا دا غریب حق تے او پا غریب اخرا نو کزویم چی مڑی پسی خیرات اوکا دریو رزو نروستو اوکا او رزو علا مخانس کو او سر پا غریب اخرا نوی تا خیرات نمانی او کخپل دغا طریقہ کیوی نوی تا خیرات منم ایک چاتل دا انصاب پلاس کی در کا خپل ٹٹو پردیس پا برابر کی او ما خبر دا ما تا غلط وی او زان تا ٹیک وی وی دے خیرات نمانی و سڑی راشا چی زد تر خیرات طریقہ و خیم چی خیرات بکی سنگا من عامل صالحا اغا چاچا ملوکو نیکا فدی نفسی خیرات طریقہ بقرق تا سلوستے وکر نم ودست سورہ بقرہ اخر کی تاسو لست وکنا انفاق فی سبیل اللہ کی او بیا سورہ آل عمران پر سلورم عیسی کی اوم درم عیسی کی جہاد و انفاق یوزے ذکر کولو نو التم اللہ د خیرات طریقے ذکر کڑے وے چھ من او عذاب بکینی زبادنا او بد رد بکینی چھ غریب توے اخرا اول درا وس تو کی دینلو او بیا دے پاسا کنا ظالم بچے تم مڑی گی نا نو بد رد وتوے یادا چھ بیا پس بادنا کہ الگ پلان کی خانہ ورشد منگے خوراڈک کنا ورشد کولر خوراڈک کا ولی خیرات میں در باندے نو کھڑ لیسا راش قرآن دے طریقے خی چھ دا کار بکی نہ کی نن ٹول دا کی کنا کی خان بخیرات او کی غریبانان اگی خو بے اخری پہ غریبانانو خو بیا پہ غریبانانو کارونو بم کی ارا دا کٹ لنگ را کاگا اولا منگی را ڈکا اجرا جارو کا داو کا واغو کا کئیو کا نہ کی بیدا نو دا استا خیراتو شو خیراتی سے وہ من عمل صالحا فلنفسه من عمل صالحا فلنفسه اغه چا چا عمل کړو نیک فائدې د خپل ځان دا و من اساء او اغه چا چې بدی وکړه بد عمل وکړه ګناي وکړه فعليها سزا د بد باندې سزا به الله اندل ور کوي ثم الى ربكم ترجعون دا اجر او سزا به کلی اجر او سزا به کلی وسڑی غم مکوا ثم الى ربکم ترجعون بیا رب ستاسو تام ترجعون واپس بکڑے شیطان سو رب ته دی واپس سیدا ک خامل دکڑی خبد لبدر کیو ک بد دکڑی بد بدلا فمن یعمل مثقال ذره خیر یرا ومن یعمل مثقال ذره شر یرا ولقد اعطینا بنی اسرائیل اس دلیل نقلی ذکر کی د بنی اسرائیل نا وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ دا مسئلہ صرف تنکی استان روان دے انبیاء کڑی دا لکہ موسیٰ علیہ السلام تو گورا بنی اسرائیل دا مسئلہ بیان کڑی دا دیر انبیاء میں پکرا لی گلیو وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ او بتا کی سرا ورکڑے مونگ بنی اسرائیل تا کتاب کم کتاب تورات والحکما او پو پا تورات باندی یا والحکما او پو پا دین باندی اللہ وی دا دین علم میں مولا ورکڑے ہو والنبوتا او پیغمبری دیر انبیاء پا بنی اسرائیلو کی اللہ را لی گلی دیر انبیاء پا بنی اسرائیلو کی اللہ را لی گلی ذکر ابراہیم علیہ السلام تو سلام زیو اسحاق علیہ السلام او دے اسحاق علیہ السلام زیو یعقوب علیہ السلام او بیا دے یعقوب علیہ السلام تو سلام اولاد تو بنی اسرائیل وئی ذکر اسرائیل پہ عبرانی جب کی دے یعقوب علیہ السلام تو سلام نمو تو اگر بخبر ہوگا نا اسرا بندہ ایل اللہ اسرائیل یعنی عبداللہ دا اللہ بندہ دادا یعقوب علیہ السلام نمو پہ عبرانی جب کی اسرائیل نو بنی اسرائیل یعنی داغ بچی داغ زامن دا بیا بنی اسرائیل دا یعقوب علیہ السلام تو سلام بچی دی او دا ابراہیم علیہ السلام پہ اولاد کے اللہ اول لزر انبیاء کرام را لی گنی سمرا یو روایت کی سور لزر رازی او یو کی اول لزر 17,000 انبیاء پہ کی اللہ را لی گنی نزک وی والنبوہ وَالنُّبُوَّةُ وَالْپَیغَمبری وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّیِّبَاتِ او رزق می ور کڑے دے دویتا مِنَ الطَّیِّبَاتِ د پاکی زونا اللہ وی حلال خوراک می ور کڑے کلہ ترنجبین او کلہ مڑزان او کلہ یوشے او کلہ بلشے پاک خوراک پی اللہ خوڑ دے دے وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اغورکړو مونږ دوی لرا عَلَى الْعَالَمِينَ په مخلوقات او د خپل زمانه باندې د بنی اسرائیل په دور کې چې کوم خلکو نور قومونو نو پاغي باندې بنی اسرائیل الله غورکړو الله به اوچت کړو ولی زکه دا د انبیو اولادو سیدانو کنه لکه نن چې سید ځان ته اوچت وای وې زره د نور نه اوچتیم زکه زس سیدیم سیدیم دغرنګ بنی اسرائیل هم په هغه وخت کې سیدانو د انبیو اولادو وآتيناهم بينات من الأمر اور کڑیو مونگ دیتا بینات واضح دلائل من الأمر دیننا اللہ وی واضح دلائل میں اور کڑیو فمختلفو نو خلافو نو کدوی الا من بعد ما جاءهم العلم مگر پس داغینا چی راغ لے دویتا علم راغ لے دویتا پوہا کل چی وطا علم راغو نو بے دا اللہ پاغ احکامو کے خلاف پکڑو دسد وجی بغیم بینهم دا وجی دا ززی دینا پا منسخ بلکی دا زد او دا اناد دا وجینا او زد او اناد چی پا مخ واخلی اخو بیا سمی خبری تم غلط ہو تبو تا حق خبر رکی دا تبو پتی چی دا تن سی خبر رکی خو تا دی تپوزو که یر جی زمون قاری سیب دا خبر رکڑی دا دا ٹک دو که ٹک ندا اس ابا ٹکی او دے بوی یارا کہ دے شمڑت سنا سب پکی خام خا دسی مکمل ٹکی ندا کڑی کنا ٹک زکو دے شما ندا کڑی اللہ اکبر ٹک دا نصف اللی و نصف اللک حازا قوم حائقون نصف اللی و نصف اللک حازا قوم حائقون ایو کلی کے جولاگانو جولاگان پی جنے کپڑے کار چکا کپڑے جوڑے آگے تو جولا گانا سکلی سکلی کی جولا گانو نو داغی پا جماعت کی یو امام سیبو نو پخوانی ملیان صاحبان سوکو یو سو سورتو نو بیاد کھڑیو خلق بیخ کتکول و پورتکول دا غزر رو علم زیادی کی کرا دا سہار منس کی یو رد بے سور مزمل ویلے او بل عورت بے سور مدثر ویلے عورت بے سور مزمل ویلے پا بل عورت سور مدثر ویلے ام دا دو سورتو نو ورد لد پا ایکلی کی یو کمکل علکو توقیان خوی کنن دا توقو کون کو اغیو دا چرتو ویلی وی دا مولی سب دیر زیادہ نکی وی سا وی ستا دو تربوران دی مزمل و مدثر وی یاو دا مولوی صاحب داغی نمونه هر سار په جمع کې اخلي استادانو می چرته موانه غستو دوته لکه دا وګوره کیل خو بغشته کنه لاړو مولوی صاحب پسی مولوی صاحب وای دا څه حساب دی چاند او وظیفار سمون نه د ټولو نه اخلي او نمونه به کې صرف داغی اخلي دا لا کملو بده اتم پته لګی چې ده ساده دی وای قراله پیسې را کوي کنه تم سره کا وای ښا به پیسې ورکړي اوس والله لم سومره ورکړي پیسے ورکیو بس وطوی سار دا پام کوا سہر لچودری دو منستنو شورو شو یا ایوہ الپلان کے داغنو میں واغستو داغنو میں واغستو رستن مقتدیان مولی سب چی یو صورت روزانہ ہوئی گو مقتدیانو تم پکی یاد چینو اکثر دے امامانو تو گو رے مزن پس دعا کے اللہ ام انکا انتا السلام و منکا السلام دعا کی گا زمون جماعت کے مڈیرو یاد کڑی دا ما زر یو جی اورد ناس تو منځ کول اوس سج نه راغلی دا تیر کا ناغه چی امام سلام واړی ناغه وی اللهم انک انت السلام و منت السلام اوس غتی از دکړی غلطی از دکړی پوی گنه جی دې څه مطلب شو او اللهم انک انت السلام و منت السلام و منت السلام نو مقتدیان ته لګډی ریز دکړی وی نو شاغه سنگ ول یا ایوه الپلان کې نو مقتدی او پسی رست آواز کو جرد شیخ پکی ولاړو چه غاڑ تازه کاغو تو وی لا تنحنح نصف لی و نصف لک هازا قوم حائقون اللہ اکبر رکاتی پورکو غاڑ ما تازه کوا آما کوا نیمی ستا دی و نیمی زما دی دا قوم جولاگان دی نپویگی شوڑا میں تی اغسطی دے نیمی ستا دی و نیمی زما دی ندیم بوی نیمی ستا و نیمی زما و دا قوم جولا گان دی و سڑی نن سبا نشت سوک دا سی الحمدللہ هر یو تن لگ دیر پوشو پا قرآن باندی اللہ ری زمونگ دو استادانو پا عمر دم کریر برکت واچی اللہ ری دا هر کسم تکلیفون و مصیبتون نو ساتی قسم پا اللہ دا دا غوی خواری و محنت دی نن سوک پا جماعت کی غلط مسئلہ نشی کولے و جر دا پنچ بیرے با بکی ناس دی اور آنیق بشی وی بچے استاد جی چپ دا خبر دی غلط ہوکا بیا بس جواب ورکو ناغی مسعودس کی خبری کئی گنے پامو کے وطا اکثر مشران پکې ناستی تپوس اوکې په خوابه چې کمی قصې کولی په جماعتونو کې اوسې کوي دا مشران ناستی کړ په خوابه چې کمی قصې کولی په جماعتونو کې هغه قصې اوس کولی شي نشی کولی یریږي وایي که قصه مې وکړه نو څوک به راته ودرېږي چې مولوی صاحب دا خو په قرآن کې نشته تیره ځان نه وې قسم په الله دا زموږ د استادانو خواري او محنت دی ته پام وکړه په دې پېښور کې چار چاپېره نن چې څومره درسونه تا ته ښکاري دین بهار کالونه کې لس درسونه نور د قرآن کریم شروع شو الحمدلله راشه زموږ په حلقه شاډن کې وګوره سلور پینزه درسونه نوی شروع شو همداسي خلکو ته دغه رنګ سربیرن پوره کې وګوره درسونه دي دلته درسونه چار چاپېره کوارټروډ باندې درسونه نور چار چاپېره درسونه خلک به څنګه نه سمېږي انقلاب به په خلکو کې څنګه نه راشي خو چې ته هغه مسله بیان کې کړه نو الحمدلله لږ ډېر برابر شوي دي مونږ یو جنازه کوله جنازه م چې وکړه مولوی صاحب څنګه سلام واړولو بس وی لږه کټو چته وی دا دعا ګنا ده خلکو ایثار کړو دعا بک چې څنګه جنازو کو اچته وی کړ زموږ مستاجی مداړو نور ملګریم پکیو ما استاد محترم ته وکتل په خندا شو ما ته وی ولی مې الحمدلله لږ ډېره سره تر وتل خا مې تاسو ته یا چې په خوا به تاسو دا خبره کوله نو دې مولا به زموږ ملګری سره مناظرې کولې چې نه جنازې نه پس دعا چا ویری دي چې ناروا دي او چا ویری دي چې غلط دي امې نن دا وګوره جنازې وکړو آواز یو کو چې کډو چت کې مې خلک سمېږي ورستر وسم الحمدلله ثم الحمدلله خو لږه قرباني به ورکول غواړي خان دا څه چې مونږ یې زده کړي دا به نورو ته رسول غواړي زمونږ رونه دي مسلمانان دي قسم په الله مونږ به خپه کېږو عقیدی وګورو غلط دي اعمال وګورو غلط دي دغه رنګې غم او خادی وګورو هغه د پیغمبر د طریقې نه خلاف دي سړی د خفګان ورشي همدې ته قومیت وایي چې سړی په بل سړی باندې خفه شي د خپل قوم او د خپل علاقې او د خپل ملک په سړی باندې خفه شي همدې ته قومیت وایي دی خو څوک د یو ځای نه راغلي دي او څوک د بل ځای نه راغلي او څوک د بل ځای نه دی په دې خلکو څخه پکی وای پرې د مړه چې څه کوي کوي به خپل کار بک نه ته به حق خبره وکې او دی به ورته حق نه وایي دی به وایي یاره دا طریقې ټیک نه ده دا طریقې ټیک نه ده دا دی چې په کومه طریقه وایي خبره ټیک کوي خو طریقې ټیک نه ده پوزه به داسې وشاڼی نو بغیم بینهم د وجه د زد او عناد نه په مینځ خپل کې زد او عناد چې په مخه والی چرته چا خبره مني بیا ان ربک یقضی بینهم اپ مونږ به اعتراضونه کول او د کفر فتوی به لګولې وې دی په بیٹکو په اوجرو کې درسونه کوي او په کورونو کې درسونه کوي وې دا ناروا کوي زمونږ په علاقه کې په بیٹکو کې خپل شور وکړه زمونږ یو ملګری وته وې دا ولې وی اسی دا زمونږ یو تجربه شو چې جماعت کې دومره خنیز د کیږي چې زمره بیٹکو جوړ کیږي د کیږي مو ول خرج دې ومنل نه خپل لګیا جو شروع کړی دي ان ربک یقضی بینهم یقینا رب ستا فیصله بو کی پمند دوی کې یوم القیامت پر ورځ د قیامت فی ما کانو ډیر کار شوه دی لک کار پاتې دی ډیر کار شوه لک کار پاتې دی او خواری او مهنت به کول غواړي او د قران دا درسونه به هم کول غواړي نن نه هر یو تن د اراده وکي چې کور کې درس نه کوم کور کې به درس کوم دغه رنګه دفتر کې کار کوم دفتر کې به درس کوم دکان مې دکان کې به درس کوم بل څه فیکټری مې دا پاغي کې به درس کوم نن نه د اراده دال اوکي او نن نه دا وعده د الله سره اوکي چې الله څومره زمونږ د وسه کېږي ستا امداد به را سره شاملې حالي مونږ به د قرآن دا مشن په مخکې باندې بوسو ته ګوره چې خلک سمیږي او که نه سمیږي یقینا رم ستا فیصله به وکړي په میند دوی کې دا کومې خبرې چې نن تاسو اورې په دې درسونو کې دا تاسو ته مخکې چا کړي دي په ایمان وایي زما فرما مه کوې مړ زما لحاظ مه کوې دا تاسو چرته اورېدلي دي دا کمی خبرې او څه چې تاسو په دې درس کې ازده کړل مخکې چرته اورېدلي پخوا خو دا خبر خلکو گناہ گنلا او یمی بسنگ قرآن تکینی شپاڑ ظلومی چی نیکڑی بسنگ قرآن از دکی دا خوی کفر تا پیسڑی رسی اللہ اکبر نن اغا خلکو راغست تیرے و قرآن خلکو تخی مونگ پی خوشحالی کو خفکی گو نا استاد محترم وی دا زمان مشن دے که بریلے دا کار که یومز خوشحالی گم زمان مشن چلے که بدتی که یوم زمان مشن چلے که بلی که یوم زمان مشن چلے زمان کار کئی قرآن دا سی حق کتاب دے چه سڑی تا یون ورز حق خام حق کار کی نن کر دا عقیدہ غلط دا دے قرآن بیانی قرآن کے با اللہ دتا ورز حق کار کی جدا حق تے استاد غلط دے بخبر ٹکش نلک کوشش بکول غواڑی قرآن بخل کو تا رسول غواڑی کو بکا نبکو انشاءاللہ یقیناً رب ستا فیصلہ بو کی بمین ددوی کی یوم القیامتی او پا دغا زمن کی دور تفسیر دا استاد محترم را روان دے دا جون ابتدا تا بی یا دا مئی اند تا بی دغم یو کوشش تے و یو خواری دا چی زیاد نزیاد خلق راشی و پا دے کی شرکتو کی لگا اکثر دا سکولون والاو با چھوٹیا نی دا کالجون والاو با چھوٹیا نی نو پکار دا ملگری خپلم پا کی شرکتو کی نور ملگر دم دعوت پر کی سہر شپگو نشورو کی گی ابتدا کی درس لگوی دغا نهو نهنی ملسو پوری بیا رو رو چی کل روج شروع شی نو بیا گینٹا دوا دری اغزیاد شی بیا خو سڑی اول دم را خوند غستی چی بیا پری غستو تا تیار نی دیوی چی بیا پورا کم نمونگم هر کال الحمدللہ دور تفسیر کے شرکت کو نن کمونگ تاوز تناشتی او دا یوسو خبری کو او صفا قرآن را تمخی تبروت تے قسم پا اللہ دار دور تفسیر برکت تے پشپیتو ردو کی سڑی تا مکمل قرآن مخی تراش دا جی سب دا دے ناس تے تا پوستے ہو کم مونگم لکا دی جی سنگو اس ناس تیو لیکل کئی دا جی مونگم دورہ کی ناسیو لیکل کو امدگ رنگی ناسیو امشر استاد محترم لگیائی اگے درس کئی او ټول مدرسین او نور ملگیری و تناستی اگی لیکی پا یو کال کے پا اگا دو میاشتو کے دم را سڑے را تازه شی چه کال دم را علم ازده کی چه کال کے بیا اگا خور کی خلکو تیو خی نو دے بیا تش شو نو دو میاشتو کے بیا نور علم ازده کی نو تا گورا بیا چه درسی پا ای که بن نوی دور تفسیر نو پس گورا درس که بن نوی نوی نقطی را جی نوی نوی خبری برا جی دار دور تفسیر کمالات تی نو انشاءاللہ شرکت بکو پکی کنا سوک سوک بکو دو ٹھولی را در کنا خپل کارو نو اس نو مخ کی رستو کے او اس نو ملگرو تا ہوا ہے دو مائی اند تا یا دو جون ابتدا تا با دو دور تفسیر انشاءاللہ شروع کی گی پکار دو ملگری خپلم پکی شرکتو کے نورو تم دعوت ور کے یقیناً رب ستا فیصلہ بو کی بمین دو دوی کے پورج دو قیامت پاغ سکی کانو پی ہی اختلفون چودوی پاغی کی اختلاف کون کے نورو انشاءاللہ بیاو